pokażę ci. Daję głośniej telewizor i zamyka drzwi. Siedzisz sama, sama w kuchni, cicho łykasz łzy. Ile jeszcze los przyniesie podobnych dni? Przecież miało być tak gorąco, przecież miało być tak szalenie, przecież miało być tak na zawsze, kiedy poczułaś ten popiołu smak, popiołu smak, popiołu smak. I czemu ogień już zgasł? Pajęczynę twoich marzeń zrywa każdy dzień. W pełnych ciszy, czterech ścianach omijamy się. A przecież miało być tak gorąco, przecież miało być tak szalenie, przecież miało być tak na zawsze, kiedy poczułaś ten popiół smak. Popiołu smak, popiołu smak, popiołu smak. I czemu ogień już zgasł? Ten popiołu smak, popiołu smak.